Na mondjad, mi van? Nincsen már ott már, sajnos. Ha? Nincsen már ott. Ha, bevitték Szabadkára? Bevitték. Egyenest? Úgy néz ki. És te hol vagy? Én még itt vagyok, a kórház körül. Mi? Nem mentél be a hitára megnézni, mi van, vagy hogy van? Akkor minek vagy a kórház? Bementem, és már nincs ottan már. Elvitték. Hát akkor minek vagy a kórház körül? Akkor fölöslegesen vagy ottan. Fölöslegesen vagy, szerintem is. Hát mi a fasz? Nem fogom többet látni. Hogy nem fogod látni? Ha majd bemész hónapért hozzá, azt akkor megvan. Hogy megyek be hozzá? Hát busszá! Várja, meg kell kérdezni. Hogy hát menjél be, azt kérdeznék, hogy akkor mi van a mamával, hogy lehet utána érdeklődni. Hát menjél be, hát ne legyél olyan bunkó, hogy nem tudsz bemenni. Hát egy, be azt kérdezd meg. Jó. Hát kérdeznék, hogy hol van, vagy mi van. Unatod, hogy nincsen ott, ha be sem mentél. Úgyhogy nincs a váróterem, meg a sehol nincsen. Hogy nincsen? Hát lehet, hogy befektették valahova, oda be a valamelyik kis lukba. Jó van. Hát menj be, azt kérdezd meg, hogy a keresed a kanyó, Erzsébetet hol találod? Egyre hülye vagy.